zł miesięcznie. Oszczędzasz 93 zł, bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Europosłowie wzywają Rosję do wycofania wojsk z pogranicza z Ukrainą i zaprzestania dalszych prowokacji. Przyjęli rezolucję w tej sprawie. Prokuratura bada okoliczności policyjnej interwencji w Wydminach w Warmińsko-Mazurskiem. W kierunku agresywnego mężczyzny padł strzał. Śmiertelny. Rekord turystów na Wawelu. Takich tłumów nie było tu nawet przed pandemią. Wystawę Arrasów obejrzało ponad 100 tysięcy osób. To jest tak naprawdę chyba najbardziej frekwentowana wystawa w ogóle w tym roku. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rosyjskich prowokacji wobec Ukrainy. Deputowani jednoznacznie poparli suwerenność Ukrainy oraz potępili nagromadzenie rosyjskich wojsk w pobliżu jej granicy. W dokumencie znalazło się też wezwanie, by nie uruchamiać przesyłu paliwa przez gazociąg Nord Stream 2. Rezolucja uzyskała szerokie poparcie europosłów z różnych frakcji, od konserwatystów i ludowców, aż po socjaldemokratów i zielonych. Europosłowie wezwali Kreml do wycofania wojska z pobliża Ukrainy i zaprzestania dalszych prowokacji. Według europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Fotygi pokazuje to, że Unia zaczyna podejmować kroki, o które Polska apelowała już od dawna. Zapis bardzo zadowalający, dosyć życzący Nord Stream 2. Według Europarlamentu Unia musi wysłać jasny sygnał, że dalsze agresywne zachowania Rosji wobec Ukrainy będą miały wysoką cenę gospodarczą. Zamrożenie aktywów finansowych, zakazy podróżowania i wykluczenie Rosji z systemu płatności SWIFT. Takie sankcje byłyby dotkliwe dla Rosji, ocenia europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Te bankowe rozwiązania, które uderzają wprost w oligarchów, to najbliższe otoczenie. W rezolucji znalazł się zapis, że kompromisy lub ustępstwa ze strony Zachodu byłyby postrzegane przez Rosję jako słabość i jedynie zachęciłyby ten kraj do dalszej eskalacji agresywnych zachowań. Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś można szczepić dzieci w wieku od 5 do 11 lat przeciw COVID-19. Zarejestrowanych jest 150 tysięcy najmłodszych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To szczepienie jest specjalną tak zwaną dawką pediatryczną. Ona jest mniejsza niż ta dawka przeznaczona dla osób dorosłych, to jest 10 mikrogramów na dawkę. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz, lekarz stażysta lub lekarz rezydent. To jest jakby warunek konieczny, aby takie szczepienie mogło być wykonane. Ten schemat oczywiście także jest dwudawkowy. Odstęp między podaniem jednej szczepionki a drugiej to jest 21 dni. Dzieci w wieku 5-11 lat to obecnie najmłodsza grupa wiekowa szczepiona przeciw koronawirusowi. Strzał z policyjnej broni padł podczas interwencji w Wydminach w Warmińsko-Mazurskiem. Zginął 32-latek. Nocą funkcjonariusze dostali informację o agresywnym mężczyźnie dobijającym się do drzwi jednego z mieszkań. Relacjonuje Iwona Chruścińska z komendy w Giżycku. Swoim zachowaniem zmusił funkcjonariuszy do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego i broni. Po tym jak zaatakował policjantów, narażając ich na utratę życia i zdrowia, padł jeden strzał, który niestety okazał się śmiertelny. Trwają czynności procesowe w tej sprawie, informuje prokurator rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński. Postępowanie prowadzone jest w kierunku ustalenia okoliczności, w jakich doszło do użycia przez funkcjonariuszy policji broni palnej oraz okoliczności spowodowania skutku śmiertelnego osoby, która spowodowała tę interwencję policji. Wykonywane są oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchiwani są świadkowie. Prokuratura oceni, czy doszło do przekroczenia uprawnień i czy istniało wyraźne uzasadnienie do użycia broni. Sprawę wyjaśniają także funkcjonariusze Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Schronisko dla bezdomnych przy ulicy Słonecznej w Dębicy na Podkarpaciu podobnie otwarte. To jedna z dwóch takich placówek w mieście. Przez pół roku była nieczynna ze względu na remont. W tym czasie dach nad głową zapewniało bezdomnym schronisko przy ulicy Brata Alberta. Teraz część jego lokatorów wraca na Słoneczną. Jakby remontowane, to wiadomo, nowe, nie? Odświeżone wszystko, wymalowane i tyle, i tak dalej. Bardzo dobre warunki. Byliśmy tam, bo był tu remont. Przeszliśmy stamtąd tu. Na stare. Moim zdaniem wiele osób nie ma tak w miejscu zamieszkania jak my tutaj. Jest zbieg do pierunek, nikt nic nikomu nie żałuje. Mamy ciepło, dach nad głową, jedzenie, trzy posiłki dziennie, dostęp do internetu. Wszystko jest po prostu. Gdzie dadzą, tam trzeba być, nie? Tam trzeba mieszkać, nie? W wyremontowanym schronisku jest prawie 40 łóżek. Zamek Królewski na Wawelu mimo pandemii z rekordową frekwencją. W ubiegłym roku Wawelskie Wzgórze odwiedziło 1 200 000 turystów. Dyrektor Zamku Królewskiego Andrzej Betlej mówi, że najwięcej osób odwiedziło wystawę Arrasów, którą zwiedziło blisko 120 tysięcy osób. To jest tak naprawdę chyba najbardziej frekwentowana wystawa w ogóle w tym roku. A na pewno jest to wystawa, która jest rekordem w historii Zamku Królewskiego na Wawelu. W miesiącach wakacyjnych, czyli lipcu, sierpniu i wrześniu, nasze wyniki, jeśli chodzi o frekwencję, były wyższe niż w okresie przed pandemią. Zamek Królewski na Wawelu w tym roku oprócz wystaw stałych przygotował 8 wystaw czasowych. Obecnie trwa remont w Królewskim Skarbcu i Zbrojowni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. W centrum, na południu i wschodzie popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Uwaga, na południu kraju lokalnie drogi mogą być śliskie, bo tam też przymrozki. Nocą koło minus 2 stopni, na wschodzie do plus 3, a najwyższa temperatura nocą na wybrzeżu do plus 5. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu i na wybrzeżu. Poza tym przelotnie popada deszcz, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, na Pogórzu oraz w górach śnieg. No i spadnie w Tatrach kolejny około 20 cm śniegu. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na Mazowszu. Najwyższa temperatura do plus 6 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Wspominamy wydarzenia z grudnia 1981 roku. Mówiliśmy i za chwilkę też będziemy mówić o wydarzeniach rocznicowych związanych właśnie z 40. rocznicą pacyfikacji kopalni Wujek. Państwo także w tej sprawie. Dwie dwójki i siedem trójek. Wiadomo, wspominamy górników z Wujka. Wspomniał także o strajku podziemnym w kopalni Piast. A wszyscy zapominają, że w tym całym czasie w sąsiedniej kopalni Chemowit także górnicy podziemy strajkowali. Nie zapominamy, bardzo panu dziękuję za ten wzruszający telefon. Prowadzony 650 metrów pod ziemią podziemny strajk w kopalni Piast w Bieruniu, rozpoczęty po ogłoszeniu stanu wojennego, trwał do 28 grudnia. Przez 9 dni podobny protest prowadzili wówczas górnicy właśnie z sąsiedniej kopalni Ziemowit w Lędzinach. Dziś obie kopalnie działają pod wspólnym szyldem. Protest w Piaście był najdłuższym tego typu protestem w powojennej historii górnictwa. O tym już mówiliśmy. A w proteście w tych obu kopalniach, i w Piaście, i w Ziemowicie, wziął udział ponad 2000 górników. Do końca protestów w obu przypadkach dotrwało około 1000 strajkujących. Górnicy z Piasta spędzili Boże Narodzenie pod ziemią przy wstrzymanych dostawach żywności, gasnących lampkach. Te ostatnie dni strajku, w tym Wigilię, większość strajkującej załogi spędziła już właściwie w ciemnościach z wydzielanym jedzeniem. Dziś pamiętamy także o górnikach kopalni Piast, również Ziemowit, których to protest, przypomnijmy, był najdłuższym tego typu sprzeciwem w powojennej historii górnictwa. A więcej o wydarzeniach sprzed równo 40 lat w audycji popołudniowej już za chwilę. Out with greater cracks, sweet devotion, mighty light. such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Prawie 12 minut po godzinie 17. W Katowicach trwają obchody 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. 16 grudnia 1981 roku właśnie siły bezpieczeństwa brutalnie stłumiły strajk. Zginęło wówczas 9 górników, 23 zostało rannych. Jak mówili uczniowie ze śląskich technicznych zakładów naukowych, biorący udział w obchodach rocznicowych w kopalni, 40 lat temu zginęli nasi rówieśnicy. Stańcie do apelu! Formatel! Do was wołam, górnicy z kopalni Wujek, którzy w grudniu 1981 roku stanęliście do nierównej walki o prawa człowieka oraz wolną Polskę. Stańcie do apelu! Chwała obywatelskim górnikom! Polegli za wolną Polskę, bo tamten strajk przeciwko stanowi wojennemu, przeciwko zniewoleniu Polaków przez władzę, która stanęła przeciwko całemu narodowi, przez komunistów, nie był tylko po prostu strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych warunków pracy, płacy i godnego życia. To był strajk o wolną Polskę. To był strajk o Polskę, która będzie rzeczywiście niepodległa, rzeczywiście suwerenna. Baliśmy się, też się bałem. Tylko ja zakładałem jedno, że władza ludowa po raz drugi nie sięgnie po broń przeciwko swoim obywatelom. W przeciwieństwie do Gdańska, dlatego żeśmy nasz strajk organizowali w taki sposób, żeby nie wychodzić poza obręb kopalni. Wszyscy byliśmy na terenie kopalni, po to, żeby nie dać im powodu. A mimo to niepotrzebny im był powód. Oni przyszli zrobić swoje. Przyszli z takim nastawieniem, żeby były ofiary śmiertelne i to dokonali. Myśmy tylko bronili swojego zakładu pracy, a tylkośmy się upomnieli o naszego przewodniczącego Janka Ludwiczaka, którego brutalnie zamknięto w nocy z 12 na 13 grudnia. Myśmy bronili swojego zakładu pracy, swojego miejsca pracy. A jakbyśmy widzieli, co się dzieje, no tośmy się uzbroili, no. Ale do własnej obrony. Padły strzały do swoich. To był smutny, trudny adwent roku 1981. Jestem siostrą jednego z zastrzelonych w kopalni Wujek górników, Zbigniewa Wilka. Ile lat miał pani brat, gdy zginął? Mój brat miał 30 lat, jak zginął. Młody człowiek. Tak, młody człowiek. Bardzo wielki żal i tak sobie uświadamiam, że przez tyle lat, nawet jak w moim życiu jakieś były problemy czy kłopoty, nie miałam się po prostu do kogo udać. No mam jeszcze starszego brata, ale brakuje mi tego jednego jeszcze, żeby na przykład z nim porozmawiać, żeby mnie pocieszył. Czy pani przyjeżdża na obchody tutaj do Katowic? Czy pani jest po raz pierwszy? I czy jest lepiej trochę na sercu, jak się bierze udział w takich uroczystościach, spotyka górników? Tak, ja tutaj wśród górników, tutaj tych z kopalni Wujek, ja się czuję jak w rodzinie. Ja ich traktuję jak rodzinę. Ja wiem, że oni byli w momencie, kiedy mój brat umierał. Bardzo chętnie tutaj przyjeżdżamy. Tyle tylko możemy tak jakby pobyć tutaj właśnie, gdzie brat zginął, gdzie jego krew się przelała. W obchodach w Katowicach biorą udział rodziny zabitych górników, uczestnicy strajku z 1981 roku, związkowcy i przedstawiciele władz z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Obchody 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek śledzi na miejscu nasza reporterka Agnieszka Loch. To Trójka, audycja popołudniowa, kwadrans po 17. Love dies young. There's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game. They'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. And there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, it'll make you wish you never had a taste. Love dies young. Foo Fighters. Piękne dźwięki wydziergali. 20 minut po godzinie 17. No to w drogę. Trójka. Jesteśmy połączeni. A jesteśmy połączeni z Toronto. Kolejny przystanek na trasie właśnie do tego niezwykłego miejsca. Przez cały dzień jest tam Monika Suszek. Witamy cię ponownie. Dzień dobry. Powiedz, gdzie tym razem nas zabierzesz? Teraz opowiem Państwu o niezwykłym salonie tatuaży. Prowadzony jest przez Metysa z Czerwonej Rzeki Północy. Nazywa się Toby Six i jest tatuażystą. Oferuje wzory tatuaży zaczerpnięte ze swojej rdzennej kultury. Ale tatuaże są tylko, tak na dobrą sprawę, przykrywką do tego, o czym Tobie chcę mówić. Przede wszystkim o obecnej sytuacji rdzennych mieszkańców i sposobach budowania dialogu i zaprzestania stygmatyzacji. Witam w mojej pracowni artystycznych tatuaży. Ludzie przychodzą do mnie, by robić sobie tatuaż, ale również po to, by w jakiś sposób się oczyścić. Ból w pewnym sensie sprawia, iż czujemy, że żyjemy. Może to jest siła tatuażu? To pewnego rodzaju terapia. Ludzie chcą dostać się do swojego wnętrza, a przy okazji wyrysować to na skórze. Toby Six jest metysem z Czerwonej Rzeki Północy, dawniej ważnego szlaku handlowego oraz miejsca walki o samostanowienie rdzennych mieszkańców. Swój salon tatuaży otworzył w 2017 roku, a jego głównym celem to była chęć zwrócenia uwagi na pierwszych mieszkańców Kanady. Myślę, że z powodu mojego pochodzenia i kultury. Chodzi o to, by ze swoją tożsamością wyjść naprzeciw. Czy każdy może wytatuować sobie nasz wzór? W większości tak, ale ważne jest również to, aby zdawać sobie sprawę z tego, co umieszczamy na ciele. Za tym musi iść pewna refleksja, wiedza i szacunek. Jesteśmy w stanie się dostosować do oczekiwań, ale trzeba pamiętać, że poprzez tatuaż oddajemy hołd naszym przodkom. Studio tatuażu to tylko mały ułamek działalności Tobiego. Wolontaryjnie prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, pielęgnując w nich poczucie tożsamości i wyjątkowości w Kanadzie. Ponadto wciąż szkoli się i poszukuje rdzennych wzorów, tatuaży czy biżuterii. Każdy, kto tu przybywa, powinien poznać historię tego kraju. Powinien wiedzieć, do jakiego miejsca przybywa, gdzie chce się osiedlić i kim są jego sąsiedzi. Mam tu na myśli nas, rdzennych mieszkańców. Żyliśmy tu wiele setek lat przed imigrantami. Więc jeżeli chcesz przyjechać do Kanady, osiądź tu na stałe, poznaj kraj i jego mieszkańców, do których się przeprowadzasz. W mediach społecznościowych można śledzić poczynania Tobiego, zarówno jeżeli chodzi o tatuaże, jak i edukacyjne warsztaty. Monika Suszek, bardzo ci serdecznie dziękuję za relację. Jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze o pamiątkach, o tym, co warto zobaczyć w Toronto, powiemy już za niecałe pół godziny. A zatem do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Jesteśmy połączeni. I zachęcam do korespondencji zd@polskieradio.pl mailowo, telefonicznie 2 2 7 3 71335 SMS-owo, także w sprawie podróży do Toronto właśnie. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan. Dłonie, jak konwalie na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza,

nie tylko w czasie podróży, ale również kiedy jesteśmy pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. Autostrada A4, odcinek węzeł Ostropa, węzeł Bojków w Gliwicach. Na 308 kilometrze zderzenia autoosobowego busa i ciężarówki, jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korki na obu jezdniach od Balic po węzeł Zakopiański. Trasa S6 od węzła Gdańsk-Karczemki po węzeł Gdańsk-Owale, korek na jezdni w kierunku węzła Gdańsk-Południe i wjazdu na autostradę A1. W przeciwnym kierunku od węzła Gdańsk-Matarnia, korek po węzeł Gdynia-Karwiany. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, od węzła Wrocław-Południe po węzeł Wrocław-Stadion. Korek. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy. A kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niespełna godzina. Radio Nawigator Trójki. 17.30. Wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Polska zabiega na unijnym szczycie o uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji. Chodzi o wpisanie tych źródeł energii do katalogu technologii, których rozwój będzie preferowany i wspierany finansowo. Spotkanie liderów 27 trwa w Brukseli. Wykrycie wariantu omikron koronawirusa w Polsce może zakłócić opadanie czwartej fali pandemii, uważa profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Oznacza to jedno, że będziemy mieli więcej zakażeń. Mutację omikron potwierdzono w Katowicach u obywatelki Lesoto, która przyjechała na cyfrowy szczyt ONZ-u. Kobieta czuje się dobrze, jest w izolatorium w Myszkowie. Tradycja dywanów kwietnych na procesję Bożego Ciała wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Decyzja zapadła w Paryżu. To trzeci polski wpis na listę UNESCO. Więcej o tym w serwisie o 18. A teraz czas na wiadomości sportowe. Dariusz Urbanowicz. Wczorajsza wyjazdowa porażka Zagłębia Lubin 0-4 z Legią Warszawa ma opłakane skutki dla trenera Dariusza Żurawia, który po meczu mówił tak. No nie chcę mówić, że się modlimy, żeby nie stracić bramki, ale niestety tak to w tych ostatnich meczach wygląda, że zrobić, żeby tą bramkę stracić, a wiadomo, że jak się straci jedną, drugą, tej wiary i tych umiejętności nie można tyle, żeby te mecze odwracać. No i teraz już wszystko się tyczy czasu przeszłego, bo faktycznie losów przy Łazienkowskiej nie udało się odwrócić, a dziś władze Zagłębia rozwiązały umowę ze szkoleniowcem. Prowadzona przez niego drużyna przegrała 4 z 5 ostatnich spotkań ligowych. Do końca roku obowiązki po trenerze Żurawiu przejął Paweł Karmelita. A teraz sporty zimowe. W Annecy odbyły się biatlonowe sprinty zaliczane do Pucharu Świata. Polscy kibice spragnieni dobrych wieści jak Kania Dżdżu, ale znów nasi reprezentanci daleko. Najlepsza Monika Hojnisz-Staręga zajęła 35. miejsce, Kamila Żuk 69., Anna Mąka 82., a Magda Piczura 98. Wygrała Marte Olsbu Røysland z Norwegii i umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. 52. miejsce zajmuje Hojnisz-Staręga. Trochę lepiej, ale wciąż poniżej oczekiwania, przede wszystkim poniżej możliwości wypadli nasi snowboardziści. We włoskiej Careccy Michał Nowaczyk był 15, a Oskar Kwiatkowski 30. To zawody Pucharu Świata w gigancie równoległym. Aleksandra Król zajęła 23. lokatę wśród pań. Na 26. miejscu ukończyła żona najlepszego z Polaków, Weronika Biela-Nowaczyk. Była 38. I jeszcze startowała Aleksandra Michalik. Triumfowała Austriaczka Daniela Ulbing. Na 50 dni przed rozpoczęciem olimpijskich igrzysk w Pekinie walkę z czasem prowadzi Mateusz Czochowicz. Polski saneczkarz doznał poważnej kontuzji obu nóg w wypadku na torze olimpijskim w Wiancinie. Ze zdrowiem z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale to nie przychodzi na samo. To jest to włożona bardzo ciężka praca, plus nie jestem w tym sam, ponieważ sztab ludzi pracuje ze mną, aby to wszystko jakby miało ręce i nogi i żeby to odbywało się w takim tempie, jak się odbywa. I co najważniejsze, żebym na niczego nie popsuł, bo moja głowa już myśli, że ja bym potrzebował, nie wiem, skakał i w ogóle. Są ludzie, którzy faktycznie, ja potrzebuję tego, żeby mnie stopować w tym wszystkim. Chciałem jechać na te igrzyska z bardzo dużą jakby motywacją i pewnością na siebie, ponieważ w tym roku dostałem nowe sanki, które jak już zauważyłem, były super mega szybkie. Nawet trochę je ukrywałem tam przed konkurencją bezpośrednią. No ale teraz jakby faktycznie jakby pierwszą myślą jest to, żeby pojechać na igrzyska. Dopiero później gdzieś tam będę mógł spekulować, no co dalej, ponieważ ja muszę też patrzeć na tą moją nogę. To nie jest tak, że ja teraz no, wrócę do 100% mojej formy. Tylko wiadomo, ja będę dawał z siebie wszystko, ale to na ile moja noga wróci i to na ile ona będzie sprawna, żeby ona dała z siebie wszystko, bo wiadomo, łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabszy element, tak? I teraz ten mój element to jest ta noga. I ja potrzebuję ją doprowadzić do jak najmocniejszej postaci, żeby po prostu reszta elementów mogła zagrać na takim poziomie, jakim była. Trzymamy kciuki za powrót Mateusza Sochowicza do zdrowia, a jak już wróci, by zdążył zakwalifikować się do Pekinu. kino. Sport w Trójce tuż po godzinie 19:00. Być może dowiemy się wtedy już, z kim zagramy w piłkarskiej Lidze Narodów w przyszłym sezonie. Losowanie o godzinie 18:00. Oby to losowanie przebiegło jakoś pomyślnie, prawda? Bo to z tymi losowaniami ostatnio... Tak, oby tam jakoś wszystko się w tym koszyku zmieściło i nie wysypało przez przypadek. Co tam u pana synoptyka się wylosowało nocą? Od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie, plus 3 na zachodzie, a piątka z plusem na wybrzeżu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu i na wybrzeżu. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, w obszarach podgórskich, w górach sam śnieg. No to tu biatloniści by się ucieszyli, prawda? Tak sobie no, myślę, jak jest śnieg, to jest dobrze. Ja sobie w Tatrach lokalnie do 20 cm śniegu, więc... Przybyło? No, w ciągu najbliższych 24 godzin. Dobrze, niech sypie. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, do 6 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. zd3@polskieradio.pl. Pani Ewa z Bytomia napisała nie tak dawno, kilkadziesiąt minut temu. Syn tańczył przy Imagine Dragons. No, ciekawe, jak to będzie teraz przy formacji Bosch. No i gitara. To surrender all my feelings and love today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a pisser, baby. Between us, the wall. ciekawi, jakie pamiątki z Kanady najczęściej przywozimy i cóż jest taką wymarzoną. Chyba się domyślamy, być może państwo także wiedzą, co to takiego ciekawego, choć spotykanego przecież też w wielu rejonach świata, także w Polsce, ale z czym się kojarzy. No, nie tylko Kanada, ale właśnie Toronto. Zachęcam do korespondencji, być może państwo także byli, mogą polecić jeszcze jakieś miejsca naszej reporterce, która mogłaby to zrelacjonować na naszej antenie. Zapraszam. 2 2 7 3, numer telefonu zd3@polskieradio.pl, wprost na monitor do skrzynki mailowej i do naszego komunikatora SMS-owego 71335. 20 minut pozostało do godziny 18. Wczoraj wieczorem mówiliśmy o tym w serwisach informacyjnych, więcej o tym teraz w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Wśród marynarzy porwanych w poniedziałek przez grasujących na wodach Zatoki Gwineńskiej piratów znajduje się Polak. Te informacje w tej sprawie już potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zatoka Gwineńska to obecnie jeden z najbardziej niebezpiecznych dla żeglugi rejonów świata. O szczegółach Michał Strzałkowski. Statek o nazwie Tonsberg płynął pod banderą Liberii z Singapuru do Beninu. Na pokładzie wiózł kontenery z różnymi towarami. W poniedziałkowe popołudnie, gdy jednostka przepływała obok należącej do Gwinei równikowej wyspy Bioko, została zaatakowana przez poruszających się na szybkich łodziach motorowych piratów. Dzięki nadaniu sygnału alarmowego o zdarzeniu powiadomiona została pływająca w pobliżu duńska fregata, która działa tam w ramach międzynarodowej misji zwalczającej morskie piractwo. Najszybciej na miejsce dotarł jej śmigłowiec rozpoznawczy. Piratów jednak nie interesował ładunek, ale załoga. Z 10 tworzących ją osób, 6 zostało uprowadzonych, a 4, w tym jedna postrzelona w nogę, zostało na pokładzie. Niestety duńska fregata nie mogła kontynuować pościgu za porywaczami, bo uciekli oni na nigeryjskie wody terytorialne, a tam nie sięga już mandat międzynarodowej misji. Teraz to służby bezpieczeństwa Nigerii odpowiadają za dalsze poszukiwania. Wśród uprowadzonych znajduje się jeden Polak, a pozostali to Ukraińcy i Filipińczycy. Informacje o poniedziałkowym zdarzeniu dopiero wczoraj dotarły do mediów. Potwierdziło je już jednak polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które powołało w tej sprawie międzyresortowy sztab kryzysowy. Polska nawiązała już kontakt ze służbami dyplomatycznymi wszystkich zaangażowanych w sprawę krajów oraz z armatorem zaatakowanego statku. Ze względu na charakter sprawy i kwestie bezpieczeństwa, resort nie może w tej chwili udzielić bardziej szczegółowych informacji. Wody Zatoki Gwinejskiej to obecnie jeden z najniebezpieczniejszych dla cywilnej żeglugi rejonów świata. Według Międzynarodowego Biura Morskiego na 135 uprowadzonych w ubiegłym roku marynarzy, aż 130 zostało porwanych właśnie u wybrzeży zachodniej Afryki. Pełniąca od października służbę w tej okolicy duńska fregata, której nie udało się w poniedziałek dogonić porywaczy Polaka, w ubiegłym miesiącu stoczyła już morską potyczkę z inną grupą piratów. 4 z nich zostało zastrzelonych, a 4 kolejnych pojmanych. Problem w tym, że nie wiadomo, komu przekazać pod osąd aresztantów, więc wciąż znajdują się oni w celach na pokładzie duńskiego okrętu. Wiele krajów regionu zachodniej Afryki jest tak biednych, że nie są w stanie zwalczyć piractwa. Każdy taki atak na statki towarowe to jest cios w naszą gospodarkę. Załogi boją się do nas płynąć, więc spadają nasze dochody z ceł. Dlatego staramy się walczyć z piratami, ale nasze siły morskie to zaledwie kilkuset żołnierzy. Brakuje nam też nowoczesnego sprzętu, a tu przecież chodzi nie tylko o pieniądze, ale o ludzkie życie. Mówi Maxim Maoyo, który kieruje Ministerstwem Spraw Morskich w Beninie, dokąd zmierzał statek, w którego załodze był porwany Polak. Niestety piractwo u wybrzeży zachodniej Afryki to dochodowy biznes, a zajmują się nim coraz większe grupy przestępcze, wyjaśnia dowódca sił morskich Beninu, komandor Albert Ezin Badu. Jeszcze niedawno atakowane były głównie tankowce. Chodziło o wymuszenie okupu za ładunek ropy naftowej, ale teraz każda cywilna jednostka może się stać obiektem ataku. Piraci nie używają już tylko małych motorówek, które mogą pływać jedynie wzdłuż wybrzeża, ale mają też większe łodzie motorowe, które mogą wypłynąć na otwarte morze, więc omijanie wybrzeży już nie wystarcza. Piratom najczęściej chodzi o okup za porwaną załogę, który miałby wypłacić armator. Armatorzy zaś są coraz częściej od takich sytuacji ubezpieczeni. Dlatego niezwykle rzadko zdarza się, aby porwanym marynarzom stała się jakaś krzywda, bo na ogół są dobrze traktowani. Problem w tym, że negocjacje w sprawie wysokości okupu potrafią trwać wiele tygodni. Piraci często mają też parasol ochronny lokalnych watażków, więc ich schwytanie poza otwartym morzem jest niezwykle trudne. O porwaniach w Zatoce Gwinejskiej relacjonował Michał Strzałkowski. To Trójka za 16 minut, 18. Okay.

I chyba tutaj pogranicznicy są przygotowani do tego, że te walizki są ciężkie, bo zapakowane właśnie takim syropem klonowym, bardzo słodkim, ale to jest taki rzeczywiście taka przyjemna pamiątka i taka też dostosowana. Na pewno też i wspaniałe wspomnienia się przywozi z Kanady, bo samo zetknięcie się tutaj z mieszkańcami, a jest to zupełnie inne podejście na przykład do życia Kanadyjczyków, to też sprawia, że to taka pocztówka w nas zostaje. Aha, a przypomnij, jakie to podejście do życia, bo o tym też już było dzisiaj na antenie, ale tym, którzy nie słuchali uważnie. Tak, no przede wszystkim bardzo pozytywne i sztandarowe słowa, które tutaj każdemu przyświecają, każdy używa, to jest dziękuję i przepraszam, ale w zasadzie to przepraszam jest na każdym kroku. Naprawdę? Gdzie tylko się nie odwrócimy. Z czego to wynika? Ta uprzejmość chyba wynika z tego, że Kanadyjczycy, może z racji takich przestrzeni, takich odległości, chcą sobie po prostu sprawiać przyjemne życie między sobą, między ludźmi, aby te relacje między ludźmi były przyjemne, były uprzejme. I to jest bardzo miłe, bo nawet w takich sytuacjach i kontaktach, kiedy jesteśmy w kawiarni, kiedy kupujemy w sklepie spożywczym albo przechodzimy sobie przez park, to ktoś się uśmiechnie, ktoś cię pozdrowi, ktoś do ciebie zagada, a jak ci się podoba, a jaka pogoda? Oczywiście pogoda jest najlepszym tematem do rozmów, chyba na całej szerokości geograficznej, ale rzeczywiście widać taką życzliwość i myślę, że tutaj każdemu, kto przyjeżdża z Europy, to ta życzliwość się udzieli i będzie o niej długo, długo pamiętał. I co najważniejsze, co słyszeliśmy także dziś w twoich relacjach, że ta życzliwość jest bardzo szczera, prawda? Nie taka na pokaz uśmiech, za którym nic się nie kryje. Tak, dokładnie. Kanadyjczycy lubią towarzystwo, lubią też przyrodę, bo o tym być może nie wspomniałam, ale takim marzeniem prawie każdego Kanadyjczyka jest to, aby posiadać taki domek letniskowy gdzieś nad jeziorem. Podejrzewam, że to nie tylko Kanadyjczyk o tym marzy, ale dla nich jest to spełnienie takiego marzenia i taki relaks na weekend, kiedy można wyjechać gdzieś poza miasto i patrząc się na przyrodę, spędzić tam czas właśnie w gronie też przyjaciół, czy sąsiadów, czy kogoś z pracy, tak aby otaczać się ludźmi, ale otaczać się ludźmi w takim swojej przestrzeni, w jakimś takim swoim domku letniskowym. Dobrze się czuć. To takie nie duńskie, nie fińskie, kanadyjskie hygge. Gdzieś też tkwi, gdy za oknem no taka, a nie inna pogoda, piękne widoki nad jeziorem, no i tak jak wspominasz, ten dom z roztaczającym się widokiem i wokół przyjaciele, znajomi, najbliżsi. No nam coś to przypomina, prawda? Taką atmosferę świąteczną. No właśnie o to jeszcze cię chciałem zapytać. Czuć te nadchodzące święta Bożego Narodzenia w Kanadzie? Powoli tak. Zaczynają się jarmarki bożonarodzeniowe. One nawet trwają. Można przejść tutaj na taką główną ulicę na jarmarki i popatrzeć, jak z różnych zakątków świata wyglądają takie stoiska, ale też i przez pandemię ten na przykład różnego rodzaju pokazy z Mikołajem są ograniczone. Właściwie one się nawet nie odbyły, bo tutaj są bardzo takie kolorowe spotkania z Mikołajem. Parady, o właśnie, to tego słowa zapomniałam. Parady z Mikołajem są bardzo kolorowe. Ten Mikołaj tutaj przekonuje, bo postać Mikołaja w Kanadzie też jest bardzo interesująca. Kanadyjczycy w 2008 roku nawet nadali mu obywatelstwo, aby on był Kanadyjczykiem. No bo kto nie chciałby mieć Mikołaja wśród swoich mieszkańców? Prawie każdy. Ale Kanada też się zgłosiła i udzieliła Mikołajowi takiego honorowego obywatelstwa. Wydaje, że to chyba nie koniec twoich opowieści, że jeszcze kiedyś zaprosisz nas do Toronto. Mam nadzieję, że mi się uda. Słyszę to w głosie i serdecznie tam państwa zapraszamy. Monika Suszek, wprost z Toronto dziś przez cały dzień. Bardzo dziękujemy za te wszystkie opowieści. Dziękuję również i do usłyszenia. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszamy państwa także do korespondencji, bo to nie koniec relacji. Być może jeszcze będzie okazja do tego, by powrócić do tego pięknego miejsca. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl 713352273. Być może chcą się państwo podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat Toronto. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdy